ozali kimia bomoi na biso epai bato balelaka mpe bamitungisaka tofandaka na kimia mpo kimia epesame na biso eza kimia ya mokili te. C'est une paix venue d'en haut. Car celui qui nous a donné cette paix, ça se nomme également du nom de cette paix. Shalom. Kimianamotem. Et sangue en bata. Où t'en as la koma ko sambe la bon moye changea. Bon moye changea. C'est Bella. Sambela utanga na koma mo Kristo kimia na motema umo échanger na koma kotale la kaka masia na kombo na Yesu katika misala ya mabe na kombo na Yesu na koma moto ya kobanga masumu na kombo na Yesu kimia na motema. Utangana kanga mala zambe kimia na motema na kolemba te elinga na ngasena Yesu mwana zambe na kombo na Yesu milimo ya mbindo miko kima na kombo na Yesu moto elola moko kita na kombo na Yesu kimia na motema. Yesu kimia ya bana zambe kolo to chelaka motema oye to sanjolaka yudo bana zambe yende ya pesaka bomo ya seko bo mokonzi ya eklesia makasi nanga moumbu na yeo lolendo nanga apesa mambolu ya koeba zambe pe kosalela yeo kimia na motema. Yesu elonga nanga mosantu likonzi ya bomoi nanga ye na koyembela oya bosembo nyonso asalaka yango nesengeli na kombo na Yesu nakoma mosantu ya nzambe elombe ya bwanya maloba na ye nde ebongi toyoka na kombo na Yesu kimia na motema. Sepela, sepela, sepela, sepela. Allez, Pepa, Pepa. Yesu nguya nanga mo Kristo, somi ya bokonzi na nzambe oye na kokumisa. Lipana bomoya ndima kokufa likolo nanga. Moninga malamu na koma efandelo na ye o. Lisolo ya motema adonisa ngembo ya nzambe na bomoi nanga libanga motuya. Miana motema, miana motema langa, miana motema, miana motema langa, miana motema. Yesu somi na lola likonzi na moto, miana motema. Ega memo bali moninga malamu, miana motema. Na kombo na Yesu na koma ya nzambe, miana motema. Yesu apeto langa ina koma ndemo santi, miana motema. Wokinga na motema langa, miana motema. Wokinga na motema langa, miana motema. Ata mokili etelemi ekoko kende komi na suka ebikolo zali ebomamelo nanga mosantu o ete nyonso ezali ezalisami kaka na yo mokeli nakoka mwa nyonso esimbami na yo. que téléphone mini kopesa ngalo boko kana simba toki osala oyo bandi okomisa kino na suka o sungi na ngazali na nguya ya kokomisa ka olo eloka na ta eza na yo yesu na yo te na bengi nzambe tata yo te mobateli bambate ya nzambe yesu na yo te na bengami mosantu kolo lobiko ya bayeba komanda yesu na yo te na bengami mobikani ya nzambe na bongo sungi nga nazali kosala na banga nini o kola telemide na nkembo bikelamo biso bifukama masiya na ngaza na bomoi ngai naninga na ntina ningi ata mabele fukwa mibi pai na telemi na banga te o oyasimi ngaza makasi kombo na ye yesu kristo ata mokile boyi kondima oya lobi nde yango ekosalema mpo na nga osungila nga azali kosala na banga nino sala na banga nino yoka lisusu maloba oyo kola telemide na nkembo bikelamo biso bifukama masiya na ngaza na bomoi ngai naninga na ntina nini ata mabele fungwa mibi pai na telemi na banga te o oyasimbi ngaza makasi bombo na ye yesu kristo ata mokile boyi kondima oyalobi nde yango ekosalema mpo na nga kosala na banga nino azali kosala na banga nino ata makasi esili ngai po ete nzele ekondi minyoko okopesanga loboko nga na simba toke mosala oyo bandi okomisaka kino na suka o sungi na nga azali na nguya ya kokomisanga kolo eza na yo e nabengi nzambe tata na nga yo te yesu bengami mokitani ya nzambe na bomoi azali kosala na banga nini osungi na nga azali kosala na banga nini ko ata mokile komi pasi nalenga nini ko azali kosala na banga nini ata banguna bakoti mboka ngai nakolenga te ata na nzela referendum mboko yo koboka ye mosungi ya kongo aza na bomoi kimia na mboka oyo Pepa, mokonzi ya mboka Congo azosala. Lobby eza oui ou non. Biso miso na nani? Posa Yesu ndezo kokisama. Betela Yesu maboko.